Koma skaczemy. Zespół Echa nie próżnuje. Nie tak dawno całkiem nieźle radził sobie w Trójce. Teraz będzie nowe nagranie pod tytułem Mięśnie, a zaraz potem Krzysztof Cugowski w swoim nowym singlu o niezwykle znaczącym tytule Wiek to tylko liczba. Miało być co najmniej na zawsze. Co to kryć, skończyło się nagle. Teraz to jest nasz ostatni taniec. Po nim już zmieniam adres na stałe. Zmieniam adres na stałe. Na stałe. Zmieniam adres na stałe. Na stałe. Zmieniam adres na stałe. Zmieniam adres na stałe. Żeby nie dopadł mnie strach. Ćwiczę mięśnie duszy, by nie dopadł mnie strach. Ćwiczę mięśnie duszy, by mieć siłę na nowe. Bo teraz idę sam. Bo teraz idę sam. Raz żyje się, więc nie będzie źle.